Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 grudnia, jest 10:11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Powołanie rządu Mateusza Morawieckiego o 17:00 informuje o tym już oficjalnie Kancelaria Prezydenta. IMGW wciąż ostrzega przed silnym wiatrem na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce. Jarmarki, kiermasze, koncerty to sposób Kremla na zwiększenie frekwencji w marcowych wyborach prezydenckich. Jednak nie o 14:30, jak informowano nieoficjalnie, ale o 17:00 zostanie powołany rząd Mateusza Morawieckiego, podaje Kancelaria Prezydenta. Zastępca szefa kancelarii, Paweł Mucha, mówił wcześniej w salonie politycznym Trójki, że zgodnie z konstytucją nowy premier przedłoży prezydentowi listę ministrów, a prezydent ich powoła włącznie z premierem i przyjmie od nich przysięgę. Minister Mucha nie chciał mówić o ewentualnych nowych ministrach, między innymi o tym, czy szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski będzie nowym szefem MSZ-u, ani o tym, czy na przykład Beata Szydło zostanie wicepremierem oraz ministrem rodziny, a Elżbieta Rafalska obejmie resort zdrowia. Jak wyjaśniał? Przede wszystkim są to pewnie ustalenia na linii pan prezydent Andrzej Duda, pan premier Mateusz Morawiecki i oczywiście zaplecze polityczne rządu Zjednoczonej Prawicy, czyli pan prezes Jarosław Kaczyński. I te rozmowy, ustalenia, konsultacje mogą trwać. Minister pytany, czy w środę prezydent pojedzie na Ukrainę z ministrem Szczerskim, odpowiadał. Wydaje się, że z ministrem Szczerskim. Krzysztof Szczerski jest ministrem Kancelarii Prezydenta, ale jest też wymieniany jako nowy minister spraw zagranicznych. Na południu kraju wciąż hula wiatr. Rano 26 tysięcy odbiorców nie miało prądu, informuje rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Anna Adamkiewicz. Te awarie energetyczne występowały w kilku województwach. Najwięcej na Podkarpaciu, około 18,5 tysiąca, ale też województwo śląskie, małopolskie, Dolny Śląsk, czyli południe Polski. No właśnie tam, gdzie generalnie ten wiatr jest najsilniejszy. Wciąż obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem dla trzech województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Na południu województwa śląskiego i podkarpackiego ten poziom zagrożenia jest najwyższy i ostrzeżenie jest trzeciego stopnia. To oznacza, że także dzisiaj w ciągu dnia możemy się spodziewać silnego wiatru, czyli w tych rejonach Beskid Śląskich, Żywiecki, Bieszczady, tam będzie wiało w porywach nawet do 140 km na godzinę. Także warto przygotować się na to i wziąć pod uwagę te trudniejsze warunki. Warto też zachować ostrożność na drogach. W wielu miejscach będą leżały jakieś drzewa bądź fragmenty gałęzi. Musimy spodziewać się też, że osoba, która jedzie przed nami, też może gwałtownie hamować. Mówił Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. W Małopolsce, głównie na Podhalu, strażacy interweniowali w ostatnich godzinach ponad 140 razy. Halny wieje z prędkością ponad 150 km na godzinę. Zamknięte szkoły, przerwy w dostawach prądu, stłuczki na drogach. To sytuacja w Wielkiej Brytanii, która zmaga się ze śnieżycami i oblodzeniami. Z utrudnieniami muszą się liczyć również pasażerowie odlatujący z części brytyjskich lotnisk. Buksujące koła, upadające pod naporem śniegu drzewa. Do takich scen większość Brytyjczyków, może z wyjątkiem części Szkotów, nie jest przyzwyczajona. Kluczowe jest, by kierowcy wyjechali wcześniej niż zwykle i by nie przeceniali swoich umiejętności. Takich śniegów nie widzieliśmy tu od 7 lat. Mówi w BBC Frank Birds, Highways England, zarządzającej drogami w Anglii. Problemy na lotniskach, choć mniejsze niż wczoraj, na Stansted poranne opóźnienia wahające się od 10 do 40 minut. Na Heathrow, w Luton i w Birmingham nieco gorzej. Część lotów od odwołanych. Linie apelują do pasażerów. Sprawdźcie, czy i kiedy wasz samolot poleci, zanim przyjedziecie na lotnisko. W samej Walii zamkniętych jest ponad 400 szkół. Dzwonek nie zabrzmi też w wielu miejscach Anglii. Władze Birmingham zamknęły wszystkie placówki w mieście. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kreml ma pomysł na zwiększenie frekwencji w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Ma być festynowo-piknikowo-świątecznie. Pisze o tym agencja RBK. Radio Echo Moskwy dodaje, że Kreml przekazał już odpowiednie zalecenia przedstawicielom lokalnych władz. Wybory prezydenckie odbędą się 18 marca. Administracja prezydenta zaleca, aby tego dnia we wszystkich miastach odbywały się jarmarki, kiermasze i koncerty, bowiem świąteczna atmosfera będzie sprzyjała wzrostowi zainteresowania obywateli udziałem w głosowaniu. Kilka dni temu ogłosił start w wyborach Władimir Putin. W ocenie niezależnych komentatorów na tym można byłoby zakończyć kampanię wyborczą i nie marnować na nią pieniędzy, ponieważ nikt nie ma szans w starciu z obecnym gospodarzem Kremla. Według różnych sondaży Władimir Putin może liczyć na poparcie od 53% do 70% wyborców. Niezależni komentatorzy twierdzą, że gdyby opozycja pozaparlamentarna się zjednoczyła i wystawiła wspólnego kandydata, mogłaby powalczyć o drugą turę wyborów. W ich ocenie byłby to duży sukces przeciwników Władimira Putina. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Nieźle grają Manic Street Preachers, to nasza piosenka dnia. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Ahoj z Karkonoszy. Michała Makowskiego, fana Trójki i kultury fińskiej, poznaliśmy jakiś czas temu. Teraz zrealizował on swoje marzenie. Otworzył lapońską wioskę Kalevala w Borowicach koło Karpacza. Był ambasador, był Mikołaj z Finlandii i w ogóle było na poważnie i na wesoło. Tak się działo. Psy przygotowane? Mikołaju, jak się mówi na szczęście po fińsku? Paljon onnea. Gotowi jesteście? Ja mutme vähän lähemmäksi. Sillä että pari koira. Możemy? Dobrze. W drogę! Dzień dobry. Prawdziwe czy podrabiane? Proszę panią na baterię. Prawdziwe renifery. To jest Rufus, a tamten kolega jego to jest Olaf. Dla dzieciaków to ogromna atrakcja. Nie, no dla dzieciaków, dla dorosłych tak samo. Poproszę mnie wpuścić na momencik. To jest to słynne zdjęcie z Mikołajem, tak? Cześć Mikołaju. Dzieciaki szczęśliwe? Wygląda, że są bardzo, bardzo zadowolone tutaj, takim uśmiechem. A mamy działają, jakie mają aparaty. Da się poczekać w tej kolejce? Już niedługo, teraz wy, w tym dużym namiocie. Co się buduje? Wieże. Wieże. A ty sam nie chcesz budować? Nie. Tak, jestem leniuch. To rodzice składają, bo się znają. A dzieciaki nie? Dzieci tylko Tetris w telefonie. Pan żartuje? Nie, tak samo w Finlandii jak w Polsce. W telefonie wszyscy się bawią. Ale faktycznie, klocki fajne. To można zaglądnąć, stoi łóżko, ławka ze stolika, jakaś szafka. A ten fotel, na którym siedzi Mikołaj, to jest właśnie od tego wikińskiego pokoju. Wszystkie elementy zostały wykonane w Finlandii. Super. Jeszcze mało tego. Kolejna atrakcja u nas. Wieś pomagała, to się rzadko zdarza. Teraz jest kolęda, wiesz co? No. Jak to człowiek się czuje, jak marzenie się realizuje? Jaki to jest ten dzień dla ciebie? No stres zszedł, bo był bardzo duży. Ciężko pracowaliśmy, mamy przyjaciół i dzięki nim czułem się dobrze. Tutaj stoi przyjaciel, zawsze na mnie czeka, nawet jak mu nie puszczę przelewu, który miałem puścić. Dobra, Michał, wiem, że masz wioskę, a tak zupełnie serio. No to faktycznie wielki był stres, bo to jest nie do porównania, ponieważ tego nikt nie robił, więc nie wiadomo, co jest dobre, co złe. To też jest atut czasami, nie? Że ktoś nie może tego porównać. Ale marzenie się spełniło, a teraz szara rzeczywistość. Czyli jutro pucowanie renifera. Mimo, że śniegu nie ma, świątecznie, powiem szczerze. Jest świątecznie, uratowaliśmy sytuację, bo było błoto po kolana. I to pomysł miejscowych znajomych, którzy powiedzieli, żeby te snopki kupić i je rozpuścić, bo to wygląda pięknie, ale ja bym sam na to nie wpadł. Dobry pomysł, naprawdę. Było po kostki błota, ja płakałem prawie, jak wstałem rano. W Borowicach mamy też niezwykły przysmak. Ma dużo piołunu, dużo jagód i jeszcze 36 ziół. Od setek lat miejscowi laboranci wykorzystywali zbierane tutaj zioła do produkcji różnych maści, ale także herbatek czy lekarstw. Tomek Łuszpieński. Dawniej leczono w górach mieszkańców za pomocą właśnie własnoręcznie wykonanych mieszanek ziołowych. Czyli receptury są na przykład, można powiedzieć, że karkonoskie, prawda? W zasadzie góry są synonimem zielarskiej jakości i to nie tylko karkonosze, bo przecież mamy też zioła skandynawskie, szwedzkie, mamy z Tyrolu i wszędzie tam, gdzie są góry, rosną rzadko spotykane rośliny. Tutaj na przykład w Karkonoszach znajduje się malina morożka, która nigdzie indziej nie występuje. Czyli jak mnie ktoś zapyta, co łączy Karkonosze z Finlandią, to ja powiem malina morożka. Halo, halo. Missä on Taisto Miettinen? Pierwszy raz w historii w Polsce zawody w biegu z żoną na plecach. Tradycja w Finlandii słynna tylko dla prawdziwych facetów i dla prawdziwych żon. Będzie bieg z żoną na plecach i Finowie teraz prezentują style, w jaki pierwsza sposób nieść żonę. Żona na plecach, to jest pierwsza pozycja. Krzyżuje nogi z przodu, a rękoma mocno trzyma męża za szyję, ale w ten sposób, żeby jednak nie odcinać mu powietrza. Ale chciałem ośmielić niektórych, bo żona nie musi być własna, słuchajcie. Ale zimno. Oni tam się szykują do biegu. A ja zobaczę, co jest w domku Muminka. Dobry wieczór, bo ja jestem pomocnicą świętego Mikołaja. Tak? Tutaj przychodzą właśnie po prezenty, które święty Mikołaj przyjął z worku. W środku już za niedługo, za jakiś miesiąc, dwa, będzie na maksa muminkowy i będzie można tutaj spędzić bardzo przytulną noc i spać z rodzicami lub samemu w muminkowych warunkach. Mikołaju! No, powiedz teraz po fińsku, niech się szczęści w wiosce lapońskiej w Borowicach. Michał, Lapin Kylale, wszystkie najlepsze ko lapońskie wiesz. Mój przyjaciel Janusz z Borowic, artysta i wizjoner, wymyślił kiedyś wioskę skandynawską w Karkonoszach. Ale tym różni się to młode pokolenie od starszych, że młodzi nie tylko marzą, nie tylko wymyślają, ale i skutecznie działają. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń.

11 dzień grudnia. Kartka z kalendarza. Dzisiaj są urodziny pana, który się nazywa David Gates, kiedyś wokalista, współtwórca grupy Bread. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzony. The Last Train to Saint-Tropez. David Gates, który ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Śnieg, ale tylko w Londynie, w Frankfurcie. Walczą ze śniegiem. Loty odwołane albo opóźnione i z Londynu, i z Frankfurtu właśnie. No i jak to myśleć o świętach za 28 minut południe? Budzi mnie las, dzięki niemu nauczę się krócej spać. Oddaję swój lęk, bez niego dużo lepiej czuję się. Powymyślany byłem, zmaltretowany. Zakopuję się po pastwiach, po szyję. Mamo, biorę się w garść i wyfruwam i lecę byle dalej w las. Nikt nie goni mnie, uśmiecham się tylko wtedy, kiedy chcę. Więc roześmiany jestem, nieobolały. Przekazuję skupienia stan do góry. Zapomniałem. Ted Nemeth i piosenka zatytułowana Skowronki, jedna z nowości w zestawie do głosowania na listę, ciągle nowości. Polecamy polskieradio.pl/trójka. Pani Dagmara napisała: w Birmingham jak w bajce, szkoły dziś zamknięte. I ze zdjęć wygląda, że rzeczywiście jak w bajce. Za 2 tygodnie, pierwszy dzień świąt, za tydzień przygotuję piękną porcję piosenek z dzwoneczkami, bo to już będzie najwyższa pora. diamonds in the snow sparkle. Our hearts were singing, it felt like Christmas time. It's very far through the snow. I'll think of you wherever you go. It's colder day by day. I miss you. I can hear people singing. It must be Christmas time. I hear people singing. It must be święta muszą przyjść. Profesor Ciekawski pyta, czy będzie dzisiaj Szedryk. To umówmy się, że za tydzień wykona ten utwór Carole King. No a dzisiaj pora już kończyć. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu miłego dnia. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Jakub Małecki. Rdza. Czytają Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk. Muzyka Steve Nash. Trzydzieści osiem lat wcześniej. Odcinek 16. Nazywał się Telesfor Bryziak i pachniał szamponem pokrzywowym. Tamtego pierwszego dnia siedzieli na peronie, obserwując odjazd pociągu, którym Eliza miała wrócić do Kijowa. Ostatnie wagony zniknęły pośród drzew i budynków, a ona nie poczuła nic. Jakby to był pociąg taki jak każdy inny. Później on zmyślał jej kolejne życiorysy, a ona przytakiwała w miejscach, w których udawało mu się trafić. Dzieciństwo, młodość, pierwsze przygody, pierwsze randki. W tych coraz bardziej fantastycznych opowieściach wysyłał ją do pałaców, do klasztorów, do więziennych cel. Ubierał w łachmany, w mundury i w suknie księżniczki. Wydawało jej się przy tym, że wcale go nie obchodzi, co dotychczas w życiu robiła naprawdę. Że z całych tych 20 lat interesuje go wyłącznie ta jedna chwila. To jedno teraz. Z nim i z budynkiem dworca za plecami. Stwierdziła, że musi już wracać. On stwierdził, że odprowadzi ją do domu. Szli okrężną drogą. Powiedziała mu, że nie ma pojęcia, dlaczego zamiast Kijowa i wielkich szans wybrała hojny, pola, to wszystko. Zatoczyła ręką półokrąg, wzruszyła ramionami. On w długim wywodzie usiłował jej udowodnić, że nosi najgłupsze imię na świecie. Jej się podobało. Telesfor, jak coś z książek Stanisława Lema, jak z innej planety. Mieszkał w mieście, niedaleko dworca i najbardziej na świecie uwielbiał pociągi. Studiował rozkłady jazdy i zwiedzał kraj, podróżując na gapę. Płacił, kiedy go łapali. W Kijowie był z kolegami, założył się o dużą sumę i stąd cały ten wybryk na stadionie, tłumaczył. Zaznaczając przy tym, że wcale nie żałuje. Przyjeżdżał do Hojen junakiem i zabierał ją nad jezioro, do ruin zamku, do lasu. Opalali się, spali na kocu, pili wino. Tańczyli na ambonie strzelniczej, ścigali się wzdłuż warty, wchodzili na drzewa. Za każdym razem, kiedy żegnali się pod jej domem, wyglądał jakby było mu obojętny, czy jeszcze się kiedyś spotkają. Po długim, cichym lecie przyszła jesień, roztapiając wreszcie gniew matki, która nadal nie potrafiła zrozumieć decyzji Elizy o porzuceniu studiów. Sama Eliza też jej nie rozumiała, ale dawno już pogodziła się z tym, że nie wszystko o sobie można wiedzieć. Telek nie chciał pracować z ludźmi, ciągnęło go do zwierząt. Kilka lat wcześniej wymyślił, że zostanie zootechnikiem, więc nim został. Twierdził, że na świecie nie ma lepszej pracy. Taka na przykład krowa. Tłumaczył, kiedy spacerowali nad wartą. Krowa jak jest głodna, to jest głodna, a jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurzona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. I to mi się w krowach podoba. Pobrali się w grudniu. Biały puch błyszczał na dachu kościoła. Ślubu udzielił im ten sam ksiądz, który odprawiał pogrzeb niewidzialnego człowieka i który niewiele się od tamtego czasu zmienił. Tośka siedziała pomiędzy rodzicami Telka a Michałem i gryzła się w język, żeby nie beczeć. Dzień wcześniej Eliza powiedziała jej, że jeśli zacznie, odwróci się do niej sprzed ołtarza i zrobi awanturę. Tośka powstrzymywała się przez całe 56 minut mszy i przez całe skromne wesele. Dopiero nocą, leżąc w pościeli, ryknęła bezsilnie, a potem śmiała się przez łzy. Zamieszkali w mieście. Na początku zarabiał tylko on. Po kilku miesiącach Eliza dostała pracę w urzędzie miasta. Wydział komunikacji, drugie piętro, fikus w rogu pokoju i okna na południe. Nienawidziła swojej pracy i pielęgnowała w sobie tę nienawiść, obawiając się, że bez niej stanie się przezroczysta. W każdą niedzielę szli do Chojen drogą wzdłuż torów kolejowych, przez pola. Wuj Michał mieszkał już w przyczepie kupionej od sąsiada nie wiadomo po co. Tośka czekała z obiadem, z kawą, z górą słodyczy, choć wciąż powtarzali, że się przecież zmarnuje. Raz w miesiącu na obiedzie pojawiał się Roch z Koluszek, który do Chojen przyjeżdżał piaszczystą, okrężną drogą. Zawsze trochę wystraszony, trochę spięty. Tośka tłumaczyła go, że nie chciałby spotkać po drodze Julii Dusznej, bo bardzo ją kiedyś, no, zresztą sami wiecie. Wuj Michał, nazywany teraz we wsi doktorem, wbrew temu, co o nim mawiano, wydawał się normalny. Opowiadał o tym, co się dzieje na świecie, daleko poza granicami jego miniaturowej działki i Chojen. Po walce z deserem rozkładali się senni w fotelach i na kanapie. Tośka włączała telewizor. Oglądali, co było. Wieczorami Telek tworzył światy. Siadał przy małym stole w kuchni, pod półką z rzędem kompotów i konfitur, kładł przed sobą zeszyt, zapalał papierosa. Najpierw nazwy pociągów od góry. Cisy, Bóbr, Jagiełło, Skarbek, Kumczok i Śnieżka, Witkacy, Krakus, Błękitna Fala. Pod każdym trzy równe rubryki. Nazwa stacji, przyjazd, odjazd. Litery zaokrąglone, lekko pochylone w lewo. 3-4 strony dziennie. Pracował wolno, nigdy się nie mylił. Na pierwszej i ostatniej stronie każdego zeszytu rysował gęste pajęczyny torowisk, a potem rozpisując kolejne rozkłady, wracał do nich i pochylony wodził palcem po mapach światów, które istniały tylko tam, tylko w tej małej kuchni pod półką z kompotami. Nie potrafił powiedzieć, po co to robi, ani jak w ogóle wpadł na pomysł, by poświęcać część życia na coś tak bezużytecznego. Wiedział jedynie, że bezużyteczne zajęcia zawsze wydawały mu się najciekawsze. Eliza najczęściej krzątała się w tym czasie po kuchni albo leżała w pokoju, słuchając płyt z adaptera. Czasami pochylała się nad Telkiem i próbowała zrozumieć, co w tych równych rzędach cyfr i liter przykuwa go do stołu na całe godziny. W tym pierwszym roku małżeństwa Telek 11 razy przyniósł jej kwiaty i dwukrotnie wspinał się po piorunochronie, kiedy zatrzasnęli drzwi, zapomniawszy kluczy. Eliza 3 razy zmieniała fryzurę i raz dotkliwie poparzyła się na słońcu. Jeździli na koncerty, oglądali telewizję bez dźwięku, podkładając głosy postaciom z filmów i seriali, wymyślając najżałośniejsze dialogi i intrygi miłosne. W tym pierwszym roku małżeństwa obiecali sobie 3 rzeczy. Że okłamywać się będą wyłącznie w sprawach nieistotnych. Że sadzone smażyć będą zawsze z jednej strony. I że nigdy nie będą mieć dzieci. Kolejne 15 lat minęło zbyt nagle, zbyt szybko. W dzień wybuchu stanu wojennego Eliza założyła najbardziej krzykliwą sukienkę i trzęsąc się z zimna wyszła wieczorem na spacer. Telek musiał ganiać ją przez ponad pół godziny, zanim wykończona i przemarznięta dała mu się zaprowadzić do domu. Później było wielkie nic, przerwane na moment wakacjami w Bułgarii. Po upadku PRL-u Telek kupił malucha, a Eliza w tajemnicy wyrwała sobie przed lustrem pierwszą siwą brew. Kiedy Lech Wałęsa został prezydentem, obcięła włosy na bombkę, a kiedy zmarł Kurt Cobain, znowu miała je do połowy pleców. Telek w tym czasie przytył, schudł i przytył.